Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 80. suresi olan Abese suresidir. Bu surede Allahü Teala şöyle buyuruyor: Abese ve tevalla en ca'ehul a'ma. Abese yüzünü döktü ve tevalla ve sırtını çevirdi. En ca'ehul a'ma, ona o a'ma şahıs geldi diye. Gözleri kör olmuş olan o şahıs geldi diye böyle yaptı. Ve ma yudrike لَعَلَّهُ يَزَّكَّ. Sana kim bildirdi? Böyle yapmanın sebebi ne? Belki o bir sıkıntısından arınacaktı. اَوْ يَذَّكَّرُ. Ya da bir bilgi alacaktı senden. فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَ. Bu bilgi ona fayda verecekti. Emma men istagna, fakat o kendisini sana muhtaç görmeyen, kendisini yeterli gören o kişi var ya, fe ente lehu tasadda. Sen tutmuşsun, ısrarla ona yapışıyorsun. Yani onun sesine kulak veriyorsun. Ona sesleniyorsun sürekli. Sürekli ona sesleniyorsun. Tıpkı şey gibi, adam bir kaya gibi seni dinlemek istemiyor. Sen sesleniyorsun, senin sesin yankısı geliyor. Umurunda değil, senin yaptığın. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ. O şahıs arınmayacaksa sana ne? Senin bundan ne suçun olacak? Sen tebliğini yaptın. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Ama koşa koşa sana gelen o ama, o kör adam var ya, وَهُوَ يَخْشَى. O Allah'tan korkuyor. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّ. Sen de tutmuş, onunla ilgilenmiyorsun. Bunlarla bu ayeti kerimenin inmesine, bu surenin inmesine sebep olan bir olay rivayet ediliyor kitaplarda. Hem hadis kitaplarında hem tefsir kitaplarında müştereken rivayet edilen olay şu: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin önde gelenleriyle görüşüyor. Ebu Cehil, Utbe gibi önde gelenleriyle görüşüyor. Onlara Allah'ın dinini anlatmaya, Allah'ın kitabını dinletmeye çalışıyor. Ama onlar hiç tenezzül etmiyorlar. Çünkü onların sana ihtiyacımız yok diyor. Yani Peygamber Efendimiz'i hafife alıyorlar. Çünkü böyle yerlerde bu tip insanların bir tek değer yargısı vardır, o da para. Zenginse kendinden daha az maddi imkanı olan ya da bir siyasi itibara sahipse senin kendinden daha düşük olan hiçbir değeri yoktur onun için. İster alim olsun, ister ne olursa olsun. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ona Allah'ın kitabını anlatıyormuş. bilmem işte ahiretini kurtaracak şeyler yapıyormuş. Dünyasını hiç umurunda bile değil. O dinlemek istemiyor, duvar gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona sesleniyor habire. Habire sesleniyor ve sesi adeta bir duvardan yankılanır gibi oluyor. Tam bu sırada Abdullah İbni Ümmü Mektum geliyor. Gözü kör olan bir sahabi. Peygamber Efendimizin kiminle görüştüğünü göremediği için ya Resulallah işte bana sana inmiş yeni bir ayet varsa bana bildir diyor. Peygamberimiz onlarla meşgul olduğu için Abdullah İbni Ümmü Mektum'a cevap vermiyor, sırtını dönüyor ve yüzünü döküyor. Bunun üzerine bu ayetler iniyor. Şimdi burada şu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir insan olduğunu gösteriyor. İnsan olduğu için hata yapar. Yanlış yapar. Ve bu yanlışından dolayı uyarılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yaptığı birçok yanlışlar Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Yer alır ki insanlar onu tanrılaştırmasınlar. Çünkü kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. De ki ben tıpkı sizin gibi bir insanım, bir beşerim. Ama vahiy geliyor bana. Sizin ilahınız bir tek ilahtır diye. Yani benim sizden farkım vahiy almamdır. Yoksa onun dışında vahiy alma dışında sizden farklı değil. Bir de o aldığı vahiy tebliğ etme görevi var. O kadar. Başka bir durum söz konusu değil. Benden değilmiş şükür. Evet. Bu telefonlarımızı kapatalım lütfen. Bu arada ben de kapatayım çünkü gelirken aklımdaydı, unutmuşum. Evet. Şimdi biz de yani kelamda bir şey var. Peygamberlerin masum olduğu anlatılır kelamda. Bize de peygamberlerin özellikleri anlatılırken onlara ismet sıfatı yakıştırılır. İşte onlardan günah sadır olmaz, hata etmezler. Allah onları korumuştur. Bu bize anlatılır. Ama bunun hiçbir delili yoktur. Ne bizim peygamberimizin masum olduğunun delili vardır, ne de bir başka peygamberin masum olduğunun delili vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korunuyorsa o zaman bana örnek olamaz ki. Yani mesela uçan bir kuş bana örnek olamaz. Ben ömür boyu uğraşsam onun gibi uçamam. Masum olan bir insan bana nasıl örnek olur? Kendisi de günah işleyebilecek durumda olmalı ki işlemesin. Ben bunu göreyim, işlememek nasılmış? Bazı hatalar yapsın, hatalardan nasıl kurtulduğunu görmem lazım. İşte o zaman bana örnek olur. Onun için tıpkı bizim gibi bir beşer. Bu sebeple peygamberi masum görürseniz dersiniz ki o Allah'ın peygamberi kardeşim, ondan biz bir olur muyuz dersiniz, onu bir kenara itersiniz. Sonra araya başkaları girer. Aslında peygamberi masum yapma hiç de iyi niyetli bir davranış değildir. Kendilerini masum göstermek için bazı insanların girmek zorunda olduğu bir yoldur. Şimdi peygamber korunmuş olmazsa kendisi hiç korunmuş olmaz. Onun için mecburen önce peygamberi korunmuş hale getirecek ki ondan sonra insanlar kendinde korunmasına inansın. Tıpkı kendilerini tanrılaştırmak isteyenlerin ilk işi peygamberi tanrılaştırmaktır. peygamberi yükseltecek ki kendisi de yukarıya çıksın, milletin tepesine binsin. Peygamber sıradan bir insan olsa, olursa onu kim tepesine çıkarır? Dolayısıyla peygamberlerin ismet sıfatları ile ilgili bir tek delil yoktur. Yani masum olduklarına, Allah tarafından korunduklarına, günaha karşı korunduklarına dair bir tek delil yoktur. Ama masum olmadıklarının çok sayıda delili Kur'an-ı Kerim'de vardır. Şimdi ben onların bir kısmını anlatacağım. Hatta bu akşam niyetim o, herkesin bildiği bir şeyi anlatmayacağım. Bilinmeyen, Kur'an-ı Kerim'de olan ama üzeri örtüldüğü için kimsenin farkına varmadığı bir olay inşallah burada gündeme getireceğim Allah nasip ederse. Ama ondan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin masumluğuna inanarak bu ayetlere farklı mana verenlerin olduğunu burada görmemiz lazım. Çünkü bize de çocukluğumuzda, mesela İmam Hatip okulunda da daha sonra da, hatta bugün bütün kelam kitaplarını açın, hepsinde peygamberlerin özellikleri içerisinde bir de ismet vardır. Masum. Allah-u Teala peygamberimizi sadece insanlara karşı koruduğunu bildirmiştir. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlara karşı koruyacaktır. Ama diğer peygamberlerinde bu olmadığı için, mesela İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için ellerinden geleni yapmışlar ama Allah onu onlardan önce öldürüp yükselttiği için, oradan uzaklaştırdığı için cesedini başaramamışlardır. Ama Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam öldürebilmişlerdir. İşte Allah-u Teala peygamberimizi insanların öldürmesine karşı korumuş ama günaha karşı değil. Hataya karşı değil. Onun için Fetih suresinde لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetsin diye işte sana bu fetih, bu kapısı, Mekke'nin kapısı açılmıştır diye buyuruyor. Daha birçok ayet var. Şimdi o farklı verilen anlamı Yahya bir okusun. Yahya okur musun? Çalışıyor, oradan oku. Şimdi Ali Ünal diye bir zatın hazırlamış olduğu bir meal var. O mealde farklı bir anlam vermişler. O ilk ayetleri bir oku. Şeye kadar. 10. ayete kadar oku. Abese suresi. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Mağrur kafir yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Şimdi bakın burada yüzünü ekşitip sırtını dönen mağrur kafir diyor. Mağrur kafir, yani gururlu kafir, kibirli kafir yüzünü döktü, sırtını çevirdi, evet. Resulüyle beraberken ona ama azap geldi diye. Evet. Ne biliyorsun ey adam? Bakın şimdi Allah Resulü ile beraber olayı anlatayım da. Çünkü onların bir arka planı var. Burada o da bilgisayarda var. Yani bunu neden söyledikleri durup dururken söylenmiş bir söz değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi masum görüyorlar ya. Hiç olur mu? Peygamber böyle bir şey yapabilir mi? Hiç mümkün değil. O zaman tefsirlerde anlatılanlar, yok canım siz bakmayın o bir senaryo diyorlar. Peki hadis kitapları onda bir kısmını alıp bir kısmını görmezlikten geliyorlar. Araya bir takım rivayetler ekliyorlar kendi kafalarına göre. Sonra da bu noktalara varılıyor. Yani şimdi o mağrur kafir yüzünü döktü derken işte Ebu Cehil peygamberimize görüşüyor. Ama gelince Ebu Cehil yüzünü dökmüş. Şimdi devam et. Ne diyorsun ey adam? Belki o dinleyip daha da arınacak. Veya Allah'ın mesajı üzerinde düşünüp yapılan tebliğ ona daha bir fayda verecek. Yani şimdi Ebu Cehil'in sanki böyle bir derdi var da. Ama malına mevkiine güvenen ve kendini ilahi irşattan müstahni görene gelince onunla çok ciddi ilgileniyorsun. Ha, yani Ebu Cehil öbürüyle çok ciddi ilgileniyorum. Peygamberle değil. Bir başka zenginle ilgileniyor demek. Evet. O inanıp arınmak istemiş istememiş. Bundan sana ne? Sanki Ebu Cehil'in büyük bir arzusuydu onun inanması da. Adam kendini parçalıyordu bunlar niye inanmıyor diye. Buna karşılık gelip yanına oturan şevkle koşarcasına ve Allah'a kalpten saygı içinde ilgini ondan esirgiyorsun. Bak Ebu Cehil ona ilgi duymuyormuş. Allah'tan korkan insanla ilgilenmiyormuş. Peki ondan sonrasını oku. Hayır, yapılması gereken bu değil. Çünkü Kur'an herkes için bir öğüttür, bir uyarıdır. Şimdi bunun muhatabı Ebu Cehil mi? Kur'an Ebu Cehil'e mi inmiş ki ona bu şey yapılıyor? O olması gerekmiyor mu? Lütfen söyler misiniz? Ebu Cehil hiç inanmadı ki efendim. Ebu Cehil azabı dedim, kelimesinin muhatabı olan bir şey. Evet. Şimdi tabii bunun yani milyarda bir ihtimali yok böyle bir mananın. Hiçbir şekilde bu ayetlere bu mana verilemez. Ha, bir de açıklaması var onu da bir okusun Yahya. Neden bu manayı verdiklerini anlatıyorlar. İslami tebliğ özellikle ilk yıllarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğerleri onlara uyarak İslam'ı kabul edenler ümidiyle Kureyş ileri gelenlerinin iman etmelerini çok arzu ediyordu. Hiçbir zaman kimseyi iman etmemekle birlikte bilhassa bu Kureyş ileri gelenleri üzerinde daha bir duruyordu. Bir gün bunlardan biriyle veya bir grupla meşgulken ama olan İbn-i Ümmü Mektum geldi. Orada bulunanlardan kendini çok önemseyen inanmak istermiş görüntüsü veren riyakar, münafık bir kafir İbn-i Ümmü Mektum gelip yanına oturdu diye onu küçümsedi. Şimdi Mekke'de münafık, riyakar bir kafir varmış. Münafıklar sadece Medine'de sahneye çıktılar. Çünkü Mekke'de Müslümanları zaten adam yerine koyan yoktu. Yani bir yerde itibarlı olacaksınız ki millet münafık olmanın ihtiyacı duysun. Ama Medine'de idareyi ele aldığı için Peygamber Efendimiz bütün münafıklar Medine'de ortaya çıkmıştır. Evet. Onu küçümsedi ve onunla bir arada bulunmaktan son derece rahatsız olarak kaşlarını çatıp yüzüne ekşitti. Ayetler bu hadise üzerineydi. Böyle bir rivayet hiçbir yerde yok. Bu tamamen kendileri tarafından uydurulmuş. Evet. Gerçi aralarında önemli çelişkiler bulunan bazı rivayetlere dayanan müfessirlerin çoğunluğu bu ayetlerde hitap edilenin yani azarlananın Allah Resulü olduğu. Müfessirlerin çoğu diyor, tefsircilerin çoğu, tefsirlerin %100'ü. Aksini söyleyen hiç kimse yok. Evet. Buradaki burada hitap edilenin devam et. Burada hitap edilenin azarlananın Allah Resulü olduğu görüşündediler. Tamam. Yani bunu kabul etmek aşağıdaki gerekçeler göz önüne alındığında mümkün görünmemektedir. Tamam. Hitap edilen şahsın, azarlanan şahsın ismi ayetlerde anılmamaktadır. Dolayısıyla kullanılan üçüncü tekil şahıs ve muhatap zamirin yani ayetlerin lafzının Allah Resulü ile ilgili olduğu konusunda zahiri hiçbir delil yok. Evet, burada oradan şey yapalım. Burada çok açık delil var. Hani yüzünü döktü, üçüncü tekil şahıs derken hani o yüzünü döktü. Şimdi okuyalım, dikkatle dinleyin lütfen. Abese ve tevella, yüzünü döktü, sırtını çevirdi. Enca'ehul a'ma, ona o a'ma kişi geldi diye. Ve ma yudrike leallehu yezzekke. Sana kim haber verdi? Belki o öğüt alacaktı. Ev yezzekkaru fetenfe'ahu zikre ya da yezzekke belki o arınacaktı yani bir sıkıntısından arınacaktı. Ev yezzekkaru ya da öğüt alacak yani bir ayet öğrenecek bir bilgi alacaktı. Fetenfe'ahu zikre bu ayet bu bilgi ona fayda verecekti bu öğüt. Şimdi bu tabi hitap tamamen Peygamber Efendimiz'e çünkü gelecek kişiyle ilgilenip ilgilenmemek odur. Kur'an Peygamber Efendimiz'e iniyor. Bir münafığa bir başkasına inmiyor ki. Ondan sonra emma men istane fe ente lehu tasadda. Şimdi kendisini kendine yeter görüp sana tenezzül etmeyen var ya sen, burada sene döndü bak. Sen ona sadalanıp seslenip duruyorsun. Seslenip duruyorsun. Ve ma aleyke la yezzekke. O arınmayacaksa sana ne? Şimdi peygamberin emri neydi? Şey, peygambere yüklenen görev neydi? Fezekkir innema ente müzekkir. Sen o insanlara öğüt ver, ayetleri oku, hatırlat, bilgi ver, Kur'an'daki bilgiyi. Senin tek görevin bu bilgiyi vermektir. Ve ma ente aleyhim bi musaytir. Onların üzerinde bir baskı kuracak değilsin. Baskı kuracak değilsin ki illa ısrar edip duruyorsun. Tamam, sen tebliğini yaptın, bitti. Niye ısrar ediyorsun? Şimdi onunla bunun arasında bir benzerlik var mı? O ayette. Yani senin ısrar etmene gerek yok. Sen sadece ayetleri oku, anlat. Tamam. Bu fente lehu tasadda. Sen ona sadalanıp duruyorsun. İlla Müslüman yapmaya çalışıyorsun. Öbür ayette ne diyor? Fezekkir. İnnemâ ente müzekkir. Sen tezkirde bulun. Yani Allah'ın ayetlerini oku. Senin görevin sadece budur. Ve mâ ente aleyhim bi musaytir. Onların üzerinde baskı kuracak değilsin. İşte burada ente kelimesi sen. Peki yani Kur'an-ı Kerim sen diye münafığa Ebu Cehle mi hitap edecek? Hani hiçbir işaret yoktur diyor. Yok mu gerçekten? Bu ayetlerin peygambere ait olduğuna dair. Başkasına dair bir işaret yok ama her şey peygambere ait, peygambere hitap ettiğini söylüyor. Evet, devam et. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette hem Allah Resulü'nün hem de Hazreti Nuh gibi başka Resullerin özellikle fakir, kimsesiz, cahili toplumunda horlanan müminlere nasıl kol kanat gerdiği, bir takım dünyevi statü sahibi kafirler imana gelebilirler ümidiyle de olsa onların hislerini asla incitmedikleri adeta risaletin bir boyutu, ayrılmaz bir hususiyeti olarak nazara verilmekte. Bunun da ötesinde böyle davranması Allah Resulü'ne emredilmektedir. Dolayısıyla Allah Resulü'nün hem de âmâ bir mü'mine ayetlerdeki çok sert hitaba, azara maruz kalacak şekilde davranmasını düşünmek mümkün değildir. Evet, yani haşa, Cenab-ı Hak demek ki ayetleri, yani bu arkadaşların iyi niyetli olduğunu ben düşünüyorum. Elbette ki iyi niyetlidirler ama hiç düşünmeden insan, hani Kur'an-ı Kerim meali yapan bir kişi bunları nasıl düşünmez? Evet. Ayetlerde geçen yüz eşitme, çehrenin abuslaşması yani abese, yüz çevirme, sırtını dönüp gitme yani tevella gibi kelimeler Kur'an-ı Kerim'de değil peygamberler sıradan müminler için bile kullanılmamakta, ancak kafirler ve münafıklar için kullanılmakta. Hatta çehre abusluğu cehennem. Tamam, orada kal, orada kal. Şimdi kelimeler, şu kelime Müslüman için kullanılır, şu kafir için kullanılır diye bir ifade olur mu? Yani o zaman Müslümanlar niye gayrimüslimlerin dilini öğreniyorlar? Ya da neden Kur'an-ı Kerim anlamak için cahiliye şiirine bakıyoruz? Yani şu kelime peygamber için kullanılır mı? Bakın, kullanılmış mı, kullanılmamış mı, ben size göstereyim. Ben baktım şimdi Araf suresi 79. ayet. Tevella kelimesi kullanılmaz diyor. Fetevella anhum, Şuayb aleyhisselamla ilgili olarak Allah-u Teala diyor. Fetevella anhum, Şuayb onlardan yüz çevirdi ve kâle ya kavmi lekad eblagtukum risalete rabbi ve nasahtu lekum velakin la tuhibbun en-nasihin. Ey kavmim, ben size Rabbimin risalesini tebliğ ettim. Nasihat verdim. Ama siz nasihat verenleri sevmiyorsunuz. Bak, tevella kelimesi Firavun gibiler için kullanılıyormuş. İşte bu peygamber. Ondan sonra bizim peygamberimizle alakalı da kullanılıyor. Çok sayıda var da ben sadece onu şey yapayım. Mesela şeyde Saffat suresinde iki kere kullanılıyor. Peygamberimize fetevella anhum hatta hin. Bir süreye karşı onlardan uzak kal diyor Allah-u Teala. Şimdi birçok yerde kullanılıyor. Musa Aleyhisselam için de kullanılıyor aynı kelime. Başka bir diğer peygamberler için de kullanılıyor. Şey için de Yakup Aleyhisselam için de ve tevella anhum ve kale ya esefe ala Yusuf'e. Şimdi bu kelime sadece şey için kullanılıyor. Nasıl peygambere kullanılır? Yani insan bir bakar, sen Kur'an-ı Kerim meali yapmışsın. Dünya kadar kelime var bu. Yani kelimenin kimin için kullanıldığına değil, nasıl kullanıldığına bakılır. O şey, Firavun yüz çevirdiği zaman peygamberin tebliğinden yüz çevirmiştir. Peygamberimiz yüz çevirdiği zaman da orada bir gayrimüslimi Müslüman ederim düşüncesiyle. Gelen kişi nasıl olsa Müslüman, onunla biraz sonra ilgilenirim, şimdi bununla ilgileneyim demiş. Kendine göre bir yorum yapmış. Bunun, bu Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak bundan dolayı Peygamberimizi azarlamış ama bu öyle şey değil ki, yani Kur'an-ı Kerim'de günah sayılan, yasak sayılan bir davranış değil ki. Yani kelimeyi nasıl kullandığınıza bak. Mesela kafir kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de kafir kelimesi Musa Aleyhisselam için kullanılmıştır. Firavun ona sen kafirlerdensin demiştir. Şimdi yani kullanılmaz mı? Hem de Kur'an'da geçiyor. O Firavun'a göre tabii ki Musa Aleyhisselam kafirdir. Çünkü Firavun'un dinini reddediyor. Gerçi Firavun orada sen nankörsün manasına kullanmıştır. Yani bu da şu kelime şunun için kullanılır, bu kelime bunun için kullanılır diye bir gerekçe olmaz. Evet, devam et bakalım. Daha inen ilk surelerden Kalem suresinde Allah Resulü yüce ahlakıyla övülmektedir. Kur'an'dan ibaret o yüce ahlaktan ve masumiyetten, hem de ama bir mümine ne sebeple olursa olsun çehre abusluğu ve yüz dönme asla beklenemez. Ayetlerde yüz ekşitme ve yüz çevirme gelen zatın ama olmasına bağlanmaktadır. Değil Allah Resulü, sıradan bir mümin bile hangi sebeple olursa olsun bir insandan ama diye yüz çevirmez. Ayetlerde hitap edilen şahsın, azarlanan şahsın Allah Resulü olamayacağına delil olarak bu bile yeterlidir. Tamam. Şimdi burada işin esası ne biliyor musunuz? Bunun bir arka planı var. Arka planda şu ifadeler geçiyor. Yani orada yazmıyor da bir başka yerde yazıyor. Şimdi peygamberlerin masumiyeti esastır diyor. Onlardan hiçbir hata, kusur, günah sadır olmaz. Peki peygamberimiz şöyle bir hadis peki peygamberin dışındaki insanlar masum mudur? Değildir diyor. Sonra işte peygamberimiz demiştir ki bütün Ademoğulları hatalıdır. En hayırlı hata işleyenler tevbe edenlerdir. Şimdi bunun devamında şunu söylüyor. Bir insanın farazi ve takdiri olarak hata ve günah işleyebileceğini söylemek, onun bilfiil günah işlediğini söylemek anlamına gelmez. Yani hata yapabilir bazı insanlar ama bazı insanlar da masumdur diyor. Zaten devamında söylüyor onu. Allah kendi yolunda olanları korur, muhafaza eder, onların günahın bulaşmasına mani olur. Mani olur diyor. Şimdi yani işin esası peygamberi masum yapmak değil, yani onu anlatmaya çalışıyorum. O bence kimsenin umurunda bile değil. Kendisine masum diyecek, önce peygambere demesi lazım. Şimdi buna şu ayeti delil getirmiş. Yani Allah kendi yolunda olanları korur, muhafaza eder, onların günah bulaşmasına mani olur ki bir ayette şöyle denilmektedir. Ya eyyühellezine amenüttekullah yecaal lekum furkanen. Müminler Allah'tan korkun ki Allah size doğruyla yanlışı artır. Böyle yazmış. Burada öyle. Ya eyyühellezine amen intettekullah. Ha tamam. Ben şey ya eyyühellezine amen intettekullah. Müminler eğer Allah'tan korkarsanız yecaal lekum furkanen, Allah size iyi ile kötüyü ayırma özelliği verir. Ve yukeffir ankum seyyiatikum, ve sizin günahlarınızın üstünü örter. Ve yagfir lekum, ve sizi bağışlar. Peki bu günah işlemeyeceği manasına mı geliyor? Olmayan günahın hangisi, neyinin üstü örtülecek? Olmayan günahın nesi bağışlanacak, değil mi? Şimdi neyse, ben bunun üzerinde fazla durmayayım. Belki biraz önümüzdeki hafta da durmamız gerekecektir. Ama tekrar şeye dönelim. Peygamberlerin masumluğu meselesine ve hani bir örnek vereceğim dedim. Tefsirlerde maalesef üzerinde pek durulmayan bir ayet şey yapacağım. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer bütün peygamberlerin masum olmadığına dair çok sayıda ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Şuradan başlayayım. Bunlardan bir tanesi imanla alakalı. ki şirk konusu en önemli konu. Bunu daha önce size söylemiştim. Bugün anlatacağım o değil. 39. surenin 62. ayet miydi? Neydi işte? 65. ayet. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ 466. sayfada وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ sana şu kesin olarak vahyedilmiştir. Senden öncekilere de. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ hele şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider. Bu söz kime söyleniyor? Peygamberlere söyleniyor. Korunmuş bir kimseye bu söylenir mi? Bizim için en büyük günah şirktir. İşte peygamber de şirke düşecek durumda ama düşmemiş. İşte o düşecek durumda olup düşmeyecek ki bana örnek olsun. Aksi takdirde derim ki o peygamber canım. Allah onu korumuş. Ve ahirette de insanlar itiraz ederler. Ya Rabbi sen onu korudun, bizi korumadın. Niye bizi korumadın diyebilirler. Bak diyor ki ben bütün peygamberlere şunu vahyettim diyor Allah. Sana da vahyettim diyor peygamberimize. Hele şirke düş bütün yaptığın yok olur gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ sen elbette kaybetmiş olanlardan olursun. Kaybedersin ya. Hiç şey yok. Cenab-ı Hakk'ın kimseye borcu yok. Hiç kimseye borcu yok. Herkes ona kul olmak zorunda. Ama bunlar yazılarında Peygamber Efendimiz'i Allah'a yaver yapıyorlar. Yaver ne demek? Sözlüğe baktım yardımcı demek. Haşa Allah'ın yardımcıya mı ihtiyaç var? Peygamberimiz de biz de Allah'ın kuluyuz. Hepimiz. Ve biz peygambere olan inancımızı anlatırken ne diyoruz? Eşhedü enne Muhammeden abduhu. Önce onu söylüyoruz. Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kuludur. Kölesidir yani. Önce onu söylüyoruz. Çünkü Hristiyanlar bundan kaybettiler. Ondan sonra ve Resuluhu diyoruz, onun elçisidir. Niye önce kuludur diyoruz? Çünkü çok önemli. Çok önemli o. Şimdi lütfen ha tabi kul inni akhafu kul in asaytu rabbi evet kul inni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim diye Allah peygamberimize emrediyor de ki En'am suresi 15. ayet de ki ben korkuyorum eğer Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkuyorum. Bu peygamberimize verilen bir emir. En'am suresi, Enfal suresinin 67 ve 68. ayetlerini açalım lütfen. Enfal 8. sure. Kaç? 186. sayfa. Şimdi burada buradaki 67 ve 68. ayetleri okuyayım. Sonra ilgili ayetlere geçeceğiz. Yani farklı dediğim bu. Yani bunu da belki kısmen daha önce söylemişizdir de ben detaylarını burada hiçbir zaman anlatmadım bunun. Çünkü bunu ayrı bir ders yapmak lazım. Bir sebep olmadı şu ana kadar. Şimdi bakıyorum vakit de biraz zor yetecek galiba. مَا كَانِ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ hiçbir peygamberin savaşta esir alma hakkı yoktur. düşmanı iyice yere serinceye kadar. Yani düşmanı hareketsiz bırakıncaya kadar. Hiçbir peygamberin savaşta esir alma hakkı yoktur. Bu zaten bu sure Bedir Savaşı ile alakalı olayları anlatıyor. Açıkça Bedir ile ilgili olduğu zaten belli. Bu konuda kimsenin ihtilafı da yok. Bedir Savaşı'nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esir almıştır. Bu alınan esirlerle ilgili indirilmiş bir ayettir bu. Hiçbir peygamberin esir almaya hakkı yoktur. Düşmanı yere serinceye kadar. Turidune arade dünya. Siz dünya malı istiyorsunuz. Hitap kime? Bak peygamber ifadesi geçiyor değil mi? Siz dünya malı istiyorsunuz. Vallahu yuridul ahireh. Allah da ahireti istiyor. Vallahu azizun hakim. Allah aziz ve hakimdir. Allah güçlüdür. Yerli yerinde karar verir. Size esir almayı yasaklamışsa bu sizin lehinize bir karardır, doğru bir karardır. Onu yapmalıydınız. Sonra devamına bakın. Levla kitabun minallahi sebeka. Eğer Allah'ın önce bir yazgısı olmasaydı, yani bu olaydan önce sizin için burada bir yazı yazmamış olsaydı, lemessekum fima akhadtum, aldığınız bu esirler sebebiyle ondan dolayı kesinlikle size dokunacaktı. Azabun azim, büyük bir azap. Şimdi bunun masumluk neresinde burada? Burada herhangi birisi çıkıp diyebilir mi ki işte bu falan faili filan faili denebilir mi? Şu yapmış, bu yapmış. Bak açıkça makani nebiyin, hiçbir peygamberin hakkı yoktur ki esir alsın. Şimdi bu olayın eğer bir yazı yazılı olmasaydı, Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Ama maalesef hakikaten Kur'an'dan o kadar uzaklaşmışız ki asırlarca, biz bunları açık ayetlerden okuduğumuz zaman insanlar zannediyor ki ayetler yeniymiş. Halbuki bu ayetler ta 14 asır önceymiş. Şimdi Allah-u Teala diyor ki مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ, Hadid suresinde miydi o? Ya. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Hadid 22. ayet. Başınıza bir olay gelmeden önce, olay iyi ya da kötü olur, önemli değil. Biz diyor onu ayrı bir varlık yaratmadan, o ayrı bir varlık olarak ortaya çıkarmadan önce mutlaka bir kitaba kaydı geçer. Yani önce bir emir verir Allah, ol diye emir verir. O emir bir yere kaydedilir, sonra yerine getirilir. Şimdi bu ayeti tutup ezelde kaydedilmiştir diye şey yaparak Müslümanları kaderci yapmışlardır. O işin başka, o başka bir derse kalsın. Onu biz şimdi şey yapamayız. Biz diyor ne zaman min kabli en nebraha, onu ayrı bir beraya yaratmak ama ayrı bir varlık olarak yaratmak. Yani şimdi mesela bizim yeryüzü yaratıldığı günden itibaren bizim vücudumuzu oluşturan maddeler bu topraklarda vardı. Ne zaman Allah bizim yaratılmamızla ilgili emir verdi, işte o zaman bizim vücudumuzu oluşturan topraklar bizi ayrı bir varlık olarak oluşturmak için bir araya geldi. Biz de o zaman oluşmaya başladık. Bu oluşum başlamadan önce bu bir yere, bir deftere kaydoldu. Tıpkı şey gibi, yani siz bir emir verirsiniz iş yerinizde, önce bir yere kaydettirirsiniz, sonra kişi o işe başlar. Aynen öyle. Önce kayda geçer, sonra iş başlar. Şimdi Allah-u Teala da diyor ki, sizin burada zaferle ilgili bir vaadim vardı, ona deftere kaydetmemiş olsaydım, çünkü kayıttan sonra artık değişiklik yok. Kayıttan sonra değişiklik yok. Ama kayıttan önce değişiklik olabiliyor. Şimdi bunun evveliyatı Kur'an-ı Kerim'de var. Yani Bedir olayının evveliyatı Kur'an-ı Kerim'de var. Kayıttan önceki durum var yani. O da aynı surede, Enfal suresinde, aynı surede 7 ve 8. ayetler. Ve iz ya'idukumullahu ihdat taifetin enneha lekum. Hani Allah size söz vermişti. İki gruptan biri sizin olacak diye. İki grup, birisi Şam'dan gelen Mekkelilerin ticaret kervanı. Çünkü o Mekke'den Medine'ye göçmek zorunda kalan Müslümanların mallarından sermaye yaparak Şam'a ticaret kervanı götürmüşler. Bir o, bir de Mekke'den kervanı korumak için hareket geçen ordu. Allah size o iki gruptan birisini vaat ediyordu. Sizindir diye. وَتَوَدُّونَ siz istiyordunuz ki اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ güçsüz olan sizin olsun, yani kervan olsun. Çünkü kervanda, kervanın koruyucuları kaç tane? 30-40 kişi falan işte. Malı da alırsınız. Hiç burnunuz kanamadan malı ele geçirirsiniz. Siz bunu istiyordunuz. وَيُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ama Allah da şunu istiyordu. Allah kendi sözleriyle, yani Kur'an'la, indirdiği Kur'an'la hakkı gerçekleştirsin, ortaya çıkarsın. Ve yakta'a dâbirel kafirin ve kafirlerin kökünü kazıtsın. Kafirlerin kökü neyle kazınır? Savaşla. Kervanla kazınır mı? Onun için Allah Mekke'den, ki kervanı kaçırdılar Müslümanlar ellerinden, Mekke'den gelen orduyla yüz yüze geldiler. Hiç beklemedikleri bir anda. Ve bunun bir sebebi var. لِيُحِقَّ الْحَقَّ Allah hakkı gerçekleştirsin, ortaya çıkarsın. Ve يُبْتِلَ الْبَاطِلَ batılı da yok etsin. Mekkelilerin yolu batıl, bunu yok etsin. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ isterse günahkarlar bundan hoşlanmasın. Şimdi Allah verdiği bu sözü bir yere kaydetmiş mi? Yani o iki kervandan birisi sizin diye söz vermiş. Söz bu. Ve bunu kaydetmiş. Ama bu sözden bir beklenen hedef var. O hedef de savaşta kafirlerin kökünün kuruması. Bedir Savaşı'nda Mekkelilerin kökü kurudu mu? Hı? Hayır. Kurumadı. Niye kurumadı? Çünkü orada Allah'ın bir emri yerine getirilmedi. O emir neydi? O emir Muhammed Suresi'nin 4. ayeti. Zannedersem bunu ilk defa duyuyorsunuz bu şekilde. 508. sayfada. Şimdi bu surede Medine'de inmiştir. Enfal suresi de Medine'de inmiştir. Bu bir prensip koyuyor. Bakın prensipte şu var. Diyor ki bu 4. ayette Allah bir emir veriyor. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ savaşta kafirlerle yüz yüze geldiniz mi hemen boyunlarını vurun. Sen vurmasan o seni vuracak. Hemen boyunlarını vurun. Ne zamana kadar? Hatta izâ ethkantumuhum. Onları iyice etkisiz hale getirinceye kadar. Peki Bedir'de etkisiz hale getirmişler miydi? Bak ne diyor burada? Etkisiz hale getirinceye kadar esir alma hakkınız yok diyordu orada. Şimdi bakın burada ne diyor? Hatta izâ ethkantumuhum. O düşmanı iyice etkisiz hale getirinceye kadar üzerlerine yürümeye devam edin. İyice etkisiz hale getirdiniz mi? Feşuddül vethak. O zaman esir alın ve bağı sıkı tutun. Çünkü esirler elinizden kaçar, gider onlara yardım ederse yeniden size karşı bir güç oluşur. O bağı sıkı tutun ki düşman iyice, düşmanın kökü kazınmış olsun. Peki sonra ne olacak? Esirlere sonra yapılacak olan ne? فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً. Bundan sonra yapılacak şu: ya karşılıksız serbest bırakırsınız ya da karşılıklı serbest bırakırsınız. Ama mutlaka serbest bırakırsınız. Köleleştirmek yok. Köleleştirmek yok. Serbest bırakacaksınız. İmmâ mennem ba'du, bundan sonra yapacağınız şeydir, karşılıksız serbest bırakmaktır. El fidâen ya da karşılıklı serbest bırakmaktır. Ama maalesef bu ilke uzun asırlardan beri hiç uygulanmamıştır. Onun yerine köleleştirme yapılmıştır. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirlerine ne yaptı? Bu ayette hükmü uygulamadı mı? Bir kısmını karşılıksız serbest bıraktı, değil mi? Öyle değil mi? Hatırlamıyor musunuz? Karşılıksız serbest. Bir kısmını da karşılıklı serbest bıraktı. Fidyesini aldı, serbest bıraktı. Okuma yazma bilenler de talebeleri okutarak kendilerini kurtardılar. Ama bir tanesini köleleştirmedi. Çünkü Allah'ın verdiği emir o. Peki bu emirden Peygamberimizin uygulamadığı ne vardı? Öbür ayet ne diyor? Tekrar. Bak diyor ki, tekrar okuyayım. Enfal suresinde. Hiçbir peygamberin düşmanı iyice ezmeden, hatta yuzkine, öbürü de Arapça bilenler için iki yerde de aynı kelime geçiyor. Hatta izâ ethkantumuhum, hatta yuzkine. Aynı kelime. Farklı bir kelime değil. İyice ezinceye kadar, etkisiz hale getirinceye kadar esir alma hakkı yoktur diyor. Öbüründe de diyor ki iyice ezdiğiniz zaman esirleri alın, bağı sıkı tutun ama daha sonra karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın. Çünkü niyet karşı tarafı siyasi olarak ezmek değil ki. O esirlere sen iyi davranacaksın zaten. O esirler senin propagandanı yapacaklar gittikleri zaman orada. Esas olan o insanların kazanılması, gönüllerinin kazanılmasıdır. Ondan sonra ne diyor? Bak, hatta tada'al harbu evzârehe, harp yükünü bırakıncaya kadar. Bunu böyle yapacaksınız. Harp yükünü bırakıncaya kadar ne demek? Karşı taraf artık size direnme gücünü kaybedinceye kadar. Yapacağınız bu. Bedir'de bu yapıldı mı? Yapılmadı. Ne oldu? İki ordu karşılaştı. Mekkeliler çok kayıp verdiler ve geri çekildiler. Onların geri çekilmesini fırsat bilerek Müslümanlar da oradan esir aldılar. Halbuki takip etmek zorundaydılar. Bu konuda da bir ayet var ama buraya yazmış mıyım bilmiyorum. Neyse, onu yazmamışım. O da var yani, o ayet-i kerime de var da şu anda aklıma gelmedi. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de düşmanı takip etmeliydi. Eğer takip etseydi, Muhammed suresinin 4. ayetinde belirtildiği gibi yapsaydı, artık Mekkelilerin bir daha doğrulmaya şansları olmayacaktı ve küfrün kökü kurutulmuş olacaktı. Şimdi size Enfal suresinin 7 ve 8. ayetlerini tekrar okuyayım. Buradan onu ayetten göreceksiniz. Yani bu benim sözüm değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın sözü. Bak ne diyor Allah-u Teala? وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ. Allah size söz veriyordu. O iki taifeten birisi sizindir diye. Birisi Şam'dan gelen kervan, birisi Mekke'den gelen ordu. وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Siz istiyordunuz ki güçlü olmayan sizin olsun. Yani kervan. Orduyla karşılaşmak kolay bir şey değil tabi. Savaş o. وَيُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ. Ama Allah istiyordu ki kendi kelimeleri sebebiyle, Kur'an sebebiyle hak yerini bulsun. Ve yaqta'a dâbir el kafirin, kafirlerin kökünü kazısın. Arkasını kessin. Artık gelemesinler. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın beklediği netice. Ama yaptığı vaat bu değil. Yaptığı vaat ikisinden birisi sizin. Ve bunu da kayda geçirmiş. Kayda geçirdiğinde şeyden anlıyoruz. Enfal 66-67'den anlıyoruz. 68'den anlıyoruz. Levla kitabun minallahi sebeqa lemessekum fima akadtum azabun azim. Eğer Allah'ın sizin için bir şeyi olmasaydı, yani bu sizindir demeseydi daha önce, bu ikisinden birisi sizindir demeseydi, onlar geri gelirlerdi oradan, size bir darbe vururlardı, tıpkı Uhud'da yaptıklarını yaparlardı. Uhud'da savaş meydanından çekildiler. Gerçi Uhud'da Peygamber Efendimiz'in kusuru yok. Oradaki kusur okçuların. Uhud'da savaş meydanından çekildiler. Çekildiğini fırsat bilen okçular ganimet toplamaya yönelince arkadan Halid bin Velid komutasındaki süvari birlikleri tekrar bir hücum etti ve Müslümanları perişan hale getirdiler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar düşmanın geri çekilmesini fırsat bilerek arkasına düştü. Yaralı olmasına rağmen, yüzüne o saplanmış olmasına rağmen zırhın, yani kemiklerine saplanmış o zırh, o acılar içerisinde bütün Müslümanlar da öyle düşmanı takip ettiler. Çünkü düşmanı takip Allah'ın emri. Ve o zaman mağlupken galip hale geldiler. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer Bedir'de Cenab-ı Hakk'ın verdiği o emri uygulasaydı Uhud savaşı da Hendek savaşı da olmayacaktı. Şimdi bu ne? Bu şimdi bizdeki kader anlayışını tamamen yıkıyor mu? Şimdi siz insanlara derseniz ki her şey ezelde yazılmış. İşte onlar olacak, siz zaten şeysiniz, birer figüransınız falan, bu ayetlerin manasını tabii ki anlatmazsınız. Siz insanlara derseniz ki peygamberler masumdur, tabii ki bu tür ayetleri anlatmamaya çalışacaksınız. Ama şimdi bu ayetlerin size vereceği dinamizme bir bakın. Ya şu işe bak. Allah peygamberine söz verdiği halde peygamber emri yerine getirmede küçücük bir kusur ettiği için Allah söz verdiği kadarını vermiş, o da kayda geçmeseydi o da yoktu diyor. Kayda geçtiği için onu aldınız. Ve azarlama yapıyor işte Allah peygamberine. O zaman dersiniz ki öyleyse ben çok dikkatli olmalıyım. Çok iyi çalışmalıyım dersiniz değil mi? Öyle demez misiniz? Ama ya işte o peygamber de Allah zaten öyle yapmış. Allah ne demişse o olur. Allah ne demişse o olur. Tabii elbette. Allah ne demiş? Ve en leyse lil insan illa ma sa'a demiş. İnsana gösterdiği gayretinin dışında bir şey yoktur. kendi gayretiyle elde ettiğinin dışındaki kendinin değildir. Okuyun bakayım Allah ne emretmiş, Allah ne demiş? Siz Allah'ın verdiği emirleri duymazlıktan gelin, kendi kendine, kendi kendinize hayaller kurun, onu din diye algılayın, ondan sonra bakayım Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceksiniz? Neyse bugün biraz fazla uzadı. Belki haftaya yine aynı konu üzerine, çünkü anlatılacak çok şey var. Ama tabii bu yapısal bozukluk, şimdi bazıları zannediyor ki, burada şunu da tekrar anlatmamız lazım. Bazıları zannediyor ki işte biz bir takım tarikatlara, bir takım işte cemaatlere, bir takım kişilere kafayı takmışız. Yok kardeşim, bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Ya biz onlarla niye takışalım? Ama ben Müslümanım diyen kişinin yapması gereken görev var. Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelirseniz, ben de iyi Müslümanım derseniz, o zaman bizim burada konuşmak mecburiyetimiz var. Bizim bunların hiçbirisiyle problemimiz yok. Dikkat ediyorsanız, burada söylenen sözler, mesela açın hangi kelam kitabını açarsanız açın, peygamberler masumdur ifadesini göreceksiniz. Şimdi burada bir falan bir cemaate, bir tarikata mı şey yapıyoruz? Ama işte peki masum mu? Ayeti dinlediniz. Masum mu? Buyurun. Yani bunun bir başka kitabı varsa getirin biz görelim. Allah'ın kitabı böyle. Bizim kimseye şey yaptığımız yok. Hayır, o ayeti herkes biliyordu, onun için onları okumadım. Yani bu bilinmeyen tarafını anlatayım dedim. Bir de bu akşam Cevat Hoca burada olduğu için ona da bir ikram olsun diye. Evet. Peki biz burada şimdi çay arası veriyoruz. İkinci bölümde soru cevap faslı olacak. Alan az. Şimdi vakfımızı tanıtan bir broşür ilk defa çıkardık. Bin bir türlü kusurlarımızla beraber. Arkadaşlarımız onlardan birer tane alıp bazı faaliyetlerimizi görmenizi arzu ediyorlar.